Στο Νήτρο που κυκλοφορεί. Γυναίκες. Η Ανίτα Ναθαναέλη, Φιλίπα Μάθιους και η Άντζη Σαμίου εξηγούν γιατί δεν υπάρχουν πια άντρες. Ο Πέτρος Κωστόπουλος επανέρχεται. Άντρες και γυναίκες. Οι μήπως πόρνες. Νήτρο. Η μεγάλη έρωτης Αντώνη Σαμαρά. Συγκρίνουμε και κριτικάρουμε τις 40 ωραιότερες γυναίκες και παρουσιάζουμε τα νέα καυτά μωρά της πιάτσας. Νήτρο. Μπουζούκια. Γυαλιά και μόνιμοι θαμώνες στα πρώτα τραπέζια. Το Νήτρο που κυκλοφορεί, αφιέρωμα στο γυμνό. Πώς να πετύχετε στις δημόσιες σχέσεις. Οδηγός για επίδοξους PR. Και είναι ένα χρονοπούλου χωρίς ρούχα. Μόνο στο Νήτρο, το περιοδικό που σκοτώνει. Βλάχε και βλάχη. Έχω ξεβλαχέψει χρόνια τώρα. Αυτό με τη Φιλίπα Μάθιους το είχα, να ξέρεις. Ναι, πρώτον. Σε 2-3 περιοδικά, επειδή βρήκαμε τις διαφημίσεις παλιές, σε 2-3 υπήρχε τότε. Η Φιλίπα Μάθιους. Ναι, με διάφορες εκδοχές. Ναι. Γυμνή από τη μέση και πάνω. Γυμνός αγκώνας, γυμνή γάμπα. Την κόβανε σε κομμάτια. Για να είμαστε εντάξει, ένας δεν την έκοβε σε κομμάτια και ήταν το Playboy που είχε τη μεγάλη αφίσα. Τη μεγάλη. Ναι. Τι διάσταση για το δωμάτιο ήταν. Ναι, είναι σαν τρεις σελίδες, ας πούμε, ανοίγει. Εκεί που είχε τον Αναστόπουλο από τη μία πλευρά του Ολυμπιακού και είχε μετά και τη Φιλίπα Μάθιους από την άλλη. Τον Αναστόπουλο, όχι. Ενώ ως παίχτη. Ναι, δεν τον είχα τον Αναστόπουλο. Παίζαν μαζί αυτά. Τα μεν αθλητικά δίνανε αφίσες ποδοσφαιριστών, τα δε άλλα. Βλάχε, ναι. Στην προσπάθεια να σε ξεβλαχέψουν, δίνανε άλλου τύπου. Δεν είχα εγώ τότε, δεν έβλεπα τέτοια γιατί διάβαζα. Νήτρο. Διάβαζα Νήτρο, οπότε δεν ασχολιόμουν με τα αθλητικά εγώ τότε. Όλο αυτό που βλέπουμε εδώ και παρακολουθούμε οφείλεται στο ότι έχεις ξεβλαχέψει με το Νήτρο και το Κλικ. Και όχι μόνο. Διάβαζες και κάτι άλλο. Είχε κάνει και κάτι άλλο. Καμιά γεωμετρία άνοιγες. Ήταν γεωμετρικά σχήματα το γυμνό. Φαντάζομαι. Το γυμνό είχε. Επίσης τους έρωτες του Αντώνη Σαμαρά δεν τους είχα που έλεγε τώρα. Πώς είναι άνε πια, η Βύση. Ήταν τέλος. Η Βύση. Ποια άλλη. Δεν, είχε κάτι άλλο κομμάτι. Τι άλλα είχε ο Σαμαράς. Ναι. Δεν ξέρω. Κάτι είχε. Ναι. Του βγάλαν τα μάτια διάφορες. Σοβαρά. Δεν και τα πληρώνουμε εμείς. Ναι. Η Ελλάδα. Η Ελλάδα. Η Ελλάδα ήταν μία που, Ελλάδα... που το έβγαλε το μάτι. Αλλά... Ωραίο να που ξεβλαχέψαμε τέλος πάντων όλοι. Αυτό με είναι τρόπο. Που μας έχει χαράξει από προχθές, ναι. Η δήλωση και κάνουμε ένα refresh τι έγινε δεκαετία του 90, του 80. Αρχές 2000. Πώς μας παρέλαβε ο Πέτρος Κωστόπουλος, πώς μας παρέδωσε. Που οφείλουμε, άκουσε θεματολογία. Συνάδελφος βέβαια, να το πούμε και αυτό. Συνάδελφος, ναι. Ήταν και εδώ πριν λίγο καιρό. Πριν λίγο καιρό, κάνα δύο χρόνια, πότε ήταν. Δεν ξέρω. Το μετερίζει εδώ το. Το θέμα είναι ότι. Από αυτά τα μικρόφωνα έχει μιλήσει. Υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με το. Ξεβλαχεύω με το αποβλαχώνω. Ναι, το ένα έχει ξέ, το άλλο έχει από. Ναι, έχει από. Οπότε πρόθεση. Τι έκανε ο καθένας, μπορεί να λέει ο καθένας για τον εαυτό του, τι έγινε τελικά, ας κρίνουμε όλοι. Ναι. Ήταν αυτές έτσι ωραίες οι φωτογραφίσεις που λειτουργούσαν πάντα σαν γκράχτης για να περάσει όλοι. Βάλε και ένα γκάλωπ, ένα κλικ. Αυτό για να περάσει μέσα όλοι. Γκάλωπ, μιλάμε τώρα εδώ και εντάξει, ναι, βάλε κλικ. Κανονίζω και με την Κατερίνα να για βάλε. Το καινούριο κλικ, ένα γκάλωπ έκπληξη για πολιτικούς και δημοσιογράφους. Ένας στους δύο πολίτες δεν εμπιστεύεται κανέναν. Τα 10 πρόσωπα της χρονιάς στις σελίδες του κλικ. Σιμίτης, Ανδρέας Μιμή, οι τρεις πρώτοι. Ποιοι είναι οι πιο δημοφιλείς και οι πιο αντιπαθείς. Και ακόμα, μεγάλο αφιέρωμα στο ελληνικό τραγούδι. Η αγαπημένη της χρονιάς φωτογραφημένη μόνο για το κλικ. Μαζί και ένα γιορταστικό CD με τα καλύτερα τραγούδια του Νότη Σφακιανάκη. Κλικ, η εκδίκηση της ζωής. Από τότε ο Νότης. Τον πλασάραμε με διάφορους τρόπους. Τα έχει και με το Πασόκαλα, άρα. Τα έχει και με το Πασόκαλα. Γιατί και ο τέτοιος, ο. Πώς το λένε, ο βουλευτής Χρυσής Αυγής από το Πασό ξεκίνησε και εκείνος. Ο Κουμπούρης. Δεν θυμάμαι. Αυτός που έκλαιγε. Που έκλαιγε, ναι. Τους έχουμε ξεχάσει. Έχουν περάσει όλοι αυτοί οι εθνοπατέρες από τα έδρανα της Βουλής. Γενικώς όλο αυτό με το ξεβλαχεύω έχει αναταράξει τα ύδατα και τον ψυχισμό μας, γιατί μας έφερε τα παιδικά χρόνια σε κάποιους και πώς. Προχωρήσαμε στη ζωή. Γιατί ήταν στην κομβική ηλικία και μας χάραξε πάρα πολλούς. Γενιές έχουν μεγαλώσει έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Κάπως θα μεγαλώνανε. Έτσι θα μεγαλώνανε, άλλοι με Μανίνα. Ναι, παλιότερα. Καλύτερα. Με Σούπερ Κατερίνα. Νήτρο και κλικ. Δεν το Σούπερ Κατερίνα τι είχε, έβλεπες ένα γυμνό, δεν έβλεπες. Ευτυχώς όμως. Την Britney Spears το πολύ με ένα τσίτα μπλουζάκι. Χαιρετήκαμε, τι να το κάνω. Αυτά τι είναι τώρα εδώ, άλλωστε είχετε. Τα έδειχνε όλα κανονικά. Ακόμη και στις διαφημίσεις που υπάρχουν ακόμη στο YouTube είναι γυμνοί. Τα μοντέλα εκεί. Μετά. Όχι, ήταν εκεί. Σαν τα σταυρόλεξα που βάζουν αστεράκι μετά. Όχι, χωρίς αστεράκι. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι, επειδή μας έχει σημαδέψει η διαδικασία συγκεκριμένη, το ξεβλαχεύω. Όπως κάπου το διάβαζα στο. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος το έχει γράψει. Η εθνική μας ξεβλαχιάστρα. Τον αποκαλεί έτσι τον Πέτρο Κωστόπουλο. Και νομίζω είναι πολύ πετυχημένο. Ευτυχώς κάποιοι δεν διαβάζαν όμως όλα αυτά και δεν ξεβλάχεψαν. Και τι κάνανε. Ήταν στην αριστερά. Πρέπει να σου πω. Είναι ακόμη με τα τσαρούχια, δεν περάσαν στο μοκασίνι. Όχι, μπορεί. Βλάχοι. Είναι ακόμη τα ταγάρια. Έτσι, και ευτυχώς που δεν διάβαζαν τα κλικ και τα νίτρο. Ένας από αυτούς. Ευχαριστιόντο με. Δεν ξέρουμε τι είναι. Και ριζοσπάστη. Όχι, είπα αριστερά, δεν είπα κομμουνισμό. Α, δεν είπα αριστερά. Ο Φίλης, για παράδειγμα. Ο Φίλης. Α, στην κομμουνιστική αριστερά. Τι ο Φίλης. Σε κανέναν είναι ο Φίλης. Ο Φίλης, ο Φίλης. Ο Φίλης με τι έκανε. Άρθρο. Φίλης με γιώτα και ήτα, ο βουλευτής. Με τι έκανε τη δουλειά, ποιες σελίδες κόλλαγε. Δεν ξέρω. Ξέρω τι κάνει τώρα ο Φίλης. Τι κάνει τώρα ο Φίλης. Τι κάνει ο Φίλης, δεν πανηγυρίζει που πήγε στο Καστελόριζο Τσίπρας και δεν νιώθει ότι βγαίνουμε έτσι από το μνημόνιο και το εκφράζει αυτό στα ραδιόφωνα. Εγώ δεν είμαι από εκείνους που γιορτάζουν επειδή τελειώνει όπως λένε το μνημόνιο. Γιατί ξέρω τι ερείπη αφήνει πίσω του. Το μέσο επίπεδο των συντάξεων από 750, θυμάμαι καλά, ευρώ το μήνα που είναι σήμερα, με τα νέα μέτρα που θα ψηφιστούν και που θα υλοποιηθούν από 1η-1η-19, το μέσο επίπεδο θα πέσει στα 450. Τι μπορούμε να πανηγυρίζουμε στο Καστελόριζο και αλλού. Πολύ ωραίες απορίες από τον Νίκο Φίλη. Τα έχει ψηφίσει βέβαια όλα αυτά. Εντάξει. Για τα οποία δεν θα πανηγυρίζει. Τα ψήφισε. Δεν έχει να κάνει σιγά, γιατί και οι 53 νομίζει ευχαριστιόνται. Ναι, κανείς δεν ευχαριστιέται από αυτούς. Γιατί όμως θα κάνουν αφού δεν ευχαριστιόνται. Γιατί για να πάμε παρακάτω. Ή να είσαι 50 χρόνια στην αριστερά, να έχεις όραμα να έρθεις στην κυβέρνηση και όταν έρθεις στην κυβέρνηση να κάνεις το πρόγραμμά σου, να κάνεις άλλα τα ακριβώς αντίθετα και να μην ευχαριστιέσαι. Αριστερά είσαι για πριν την κυβέρνηση. Όταν είσαι στην κυβέρνηση, τι είσαι, Θάτσερ. Και γιατί να γίνεις Θάτσερ, δεν αφήνεις ο Σαμαρά να τα κάνει. Όχι, δεν θα τα κάνω το ίδιο. Πώς θα τα κάνω, Σαμαρά. Δεν θα τα κάνω το ίδιο. Η αλήθεια δεν θα περνάγαν όλα αυτά. Και θα περνάγανε ανέμακτα. Θα περνάγανε μια χαρά, θα περνάγανε. Και με Σαμαρά. Μας είχε μπει το ρουθένιο όλο το πιπέρι. Ενώ τώρα δεν μπαίνει πιπέρι. Το λιγμένο. Δεν μπαίνει πιπέρι τώρα. Απλά δεν μπαίνει στους Σιριζέους πιπέρι, γιατί δεν κατεβαίνουν οι Σιριζέοι. Όλοι οι υπόλοιποι που κατεβαίνουν μπαίνει το ρουθούνι. Φάγανε και ξύλο προχτές, σπάσαν και χέρια. Πήγαν και στα δικαστήρια, πήγαν και στις ασφάλειες. Καλά, δεν είναι κατάσταση και αυτή τώρα. Να θες να ρίξει το άγαλμα. Θέλατε να ρίξατε το άγαλμα. Ναι, θέλαμε να το ρίξουμε. Του Τρούμαν κιόλα. Του Τρούμαν. Και καλά. Ποιο άγαλμα να ρίξουμε, της ελευθερίας. Όχι, δα. Ναι, του Τρούμαν θα ρίξουμε. Και θα το ξαναρίξουμε. Και έχει πέσει κι άλλες 5-6 φορές. Της ελευθερίας δεν ξέρω πόσο εύκολο ήταν αν πήγαινε με τον τροχοκνήτη εκεί πέρα να κάνει, δεν ξέρω αν το κατάφερνε. Του Τρούμαν όμως δημιουργεί και άλλα προβλήματα. Όπως. Πέρα από το ευαίσθητο του πράγματος που. Εντάξει, και τις σχέσεις. Δηλαδή, μπορεί να γίνει εθνικό θέμα, να πούμε. Έγινε. Εντάξει, σιγά. Ναι. Ναι. Δημιουργείται καθημερινό πρόβλημα. Άντε, εκεί πέφτει ολόκληρο άγαλμα. Οι δρόμοι. Πού θα πέσει. Δεν θα πέσει μπροστά. Έχει δεν θα πάρκο. Κλείσει ο δρόμος μπροστά. Δεν θα έχει κίνηση. Έχει πάρκο εκεί μπροστά. Χωράει. Πού πάρκο. Έχει σιγά, μια πεζούλα έχει. Εντάξει, την πεζούλα. Δεν ξέρω, ξέρει που θα πέφτει ακριβώς. Τι θα λέμε, ραντεβού στο άγαλμα του. Εκεί ήταν το Τρούμαν, του πρώην Τρούμαν, πώς λέμε. Ξέρω εγώ. Δικαστήρι, πρώην σχολή ευελπίδων δικαστήρια. Τι θα βάζανε εκεί. Και αν δεν βάζει. Του Τραμπ. Του Τραμπ. Μέρκελ. Όχι, κάτι εύκολο. Εγώ προτείνω τη Μέρκελ να βάλουμε εκεί. Γιατί όχι του Κωστόπουλου. Όχι, δεν είναι ο Κωστόπουλος για εκεί. Για πού είναι. Πιο κάτω. Α. Παραπέρα. Πού, στα βλάχικα. Στι βάρη τη. Βάρη. Στα ξανά τα ξεβλάχικα μετά. Γι' αυτό. Θα στα πρώην βλάχικα τη βάρη. Ξεβλάχικα. Πρώην βλάχικα. Πέτρο Κωστόπουλο. Να ονομαστεί και όλη η βάρη Κοροπίου Πέτρου Κωστοπούλου. Πρώην βάρη Κοροπίου. Κοροπίου. Αυτό με το πρώην μα αρέσει πάρα πολύ σαν έτσι κι αλλιώ πρώην λαό είναι. Ο Κωστόπουλο ξεβλάχεψε τη μισή Αθήνα που είχε βατέψει ο ναι. Τατσόπουλος ή την άλλη μισή. Αυτό... Ή είναι η ίδια αυτή που βάτεψε ο Τατσόπουλος, είναι οι ίδιοι που αυνανίζονται με το περιοδικό του Κωστόπουλου. Δεν υπάρχει δημοσιογραφία να τα ψάξει. Γιατί όλα δεν γίνεται ρεπορτάζ, ας πούμε. Γιατί δεν υπάρχει πού δημοσιογραφία. Είναι ο Βαγγέλης ο Γκούμας. Δεν υπάρχει δημοσιογραφία. Εγώ δεν υπάρχει δημοσιογραφία. Ο Στέφανος Οχίος τι κάνει, γιατί δεν κάνει ρεπορτάζ. Το μακελιό γιατί δεν τα καταγγέλει. Μπορεί να τα έχει καταγγείλει. Ποιος το διαβάζει. Ενώ δεν έχουμε. Κάποιοι θα το διαβάζουν. Προφανώς, εντάξει. Θα το ψάξουν, θα το βρουν. Όλα αυτά είναι θέμα δημοσιογραφικής ερεύνης. Να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να γίνουν οι απαραίτητοι συνδυασμοί. Είχαμε μείνει στο Φίλη, ο οποίος ναι. δεν του αρέσει που δεν πανηγυρίζει με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρας είπε θα ξαναπάει στο Καστελόριζο να πανηγυρίσει τη λήξη του μνημονίου. Και πολύ σωστά τα λέει ο κύριος Φίλης τώρα, αλλά τα ψήφισε. Να πάει ο Τσίπρας στο Καστελόριζο ξανά, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε Καστελόριζο. Πάντως ένα θέμα είναι αυτό. Θα πάει εκεί. Δηλαδή, μην είναι παραβίαση όταν θα πάει. Ο Τσίπρας. Όταν πρέπει να ξαναπάει, να είναι παραβίαση ένα αέριο χώρο της Τουρκίας. Μπορεί να θέλει να πάει να βάλει ως νέος ατίθασος και ανέμελος μια σημαία πάνω εκεί. Μια για φούστα. Όχι, μια σημαία όπως έβαλαν τα άλλα τα παιδιά, οι τρεις. Πήγαν καφέ και πήγαν και βάλαν τη σημαία. Θα βάλει και αυτός μαύρο μπλουζάκι ή μπλουζάκι του Ολυμπιακού. Ναι, με φωτογραφία τον Τραμπ μπροστά. Ο Τσίπρας το κάνει πιο. Δεν λέει γκέιτ αυτά. Θα λέει Ντόναλτ. 7 ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κάτι ό,τι να είναι. Μαζί με το φίλι. Ντακ. Ντακ 7. Μαζί με το φίλι συμφωνεί και ένας άλλος βουλευτής στο κοινοβούλιο, και αυτός εκεί τα λένε όλοι, ο οποίος και αυτός έχει ψηφίσει όλα αυτά τα μέτρα και αποδέχεται πλήρως τις ενστάσεις του φίλι, είναι ο Μπαλαούρας. Το θέμα το έβαλε πολύ σωστά ο Νίκος ο Φίλης. Υπάρχει ένα πρόβλημα, εδώ πραγματικά αν θέλετε να μας κάνετε κριτική. Υπάρχει ένα πρόβλημα, έχουμε ψηφίσει νόμο που από το 2019 θα γίνει περικοπή των συντάξεων. Και ο Μπαλαούρας. Και ο Μπαλαούρας. Και λέει, έχετε δίκιο να μας κάνετε κριτική. Μα τώρα σας την κάνουμε. Την κάνουμε την πρώτη μέρα που ήρθατε την κριτική. Και πριν έρθετε. Και λέγαμε εμείς. Υπήρχε μια άποψη γενικώς που έλεγε ότι δεν θα καταφέρετε να κάνετε αυτά που θέλετε, θα καταφέρετε να κάνετε κι εσείς αυτά που θέλουν οι άλλοι. Τα οποία δεν είναι καλά για το λαό και είναι και άδικα. Και θα κόψει και συντάξεις και μισθούς και όλο αυτό το έργο. Ναι. Όχι, θα κάνουμε τα δικά μας. Η αριστερά τολμάει και βάζει τα χέρια της και πιάνει τα προβλήματα και σπάει αυγά και βρέχει πόδια και. Αυτό που δεν μπορείτε να έχετε υπομονή 4 χρόνια. Πόσα? 4. Δηλαδή, έλεος. Τι περιμένατε από την πρώτη μέρα? 4 χαμένα χρόνια. Ναι, δηλαδή, άλλο ένα χρόνο έχουμε. Μα, και μετά να αριστερά. Αν κάποιος δεν θέλει να έρθει ο άλλος χρόνος, είναι ο Τσίπρας. Γιατί κόβονται οι συντάξεις τον άλλο χρόνο. Και γίνονται και οι περικοπές. Και μειώνεται και το αφορολόγητο. Θα έρθουν αλλιώς τα ελαφρυντικά μέτρα. Πώς θα έρθουν αλλιώς τα ελαφρυντικά μέτρα? Θα πάμε σε πόλεμο, θα πολεμήσουν οι γέροι, θα φύγουν οι συντάξεις. Δεν πολεμάνε οι γέροι. Να πολεμήσουν οι γέροι. Γι' αυτό γίνεται. Να πολεμήσουν οι γέροι. Να πολεμήσουν οι γέροι. Για όλα έχετε μια απάντηση και είναι πολύ σωστή και ρεαλιστική. Όχι, θα ρίχνουμε αγάλματα. Η Τζάκ. Και θα λύνουμε όλα με τα αγάλματα. Δεν είναι συμβολισμό μαγιά. Μα δεν έπεσε. Πώς να πέσει καλά. Το 2006 που είχε πέσει, πώς είχε πέσει? Είχε πέσει το. Δεν το κολλήσαν μετά, τι κάνανε? Και το ξαναπέσανε. Και το 99 το είχαν ρίξει. Πάλι κομμουνιστέ. Δύο φορές. Ναι, αλλά και τότε έπεσε. Εύκολα. Και με μία έχει ξαναπέσει επί Παπανδρέου με τρομοκρατική. Αλλά οι κομμουνιστέ το ρίχνανε έτσι. Δεν ξέρω, δεν εφάρμοσαν. Τώρα γιατί είναι πιο δύσκολο? Γιατί έχουν χαλαρώσει νέες γενιές. Δεν κάνουν σωστά τη δουλειά. Είναι εκεί τον τρόπο. Ανώριμες συνθήκες. Όχι, δεν είναι συνθήκες, μια χαρά είναι. Θέλει λίγο να. Γιατί είναι μια χαρά οι συνθήκες καθόλου μέσα, αφού μια χαρά, γιατί βγαίνουμε έξω? Μια χαρά είναι οι συνθήκες για αυτό που είναι οι συνθήκες. Α, για το άγαλμα. Για να ρίξουν ένα άγαλμα. Γιατί ναι, λίγο είναι. Ναι. Γιατί δεν πήγανε αυτοί που ξέρουν? Δεν γίνεται τίποτα στην Ευρώπη, να θυμίσουμε. Απολύτως υπάρχει μια απόλυτη ομοφωνία και απογοήτευση. Και στην Ελλάδα, ειδικά, άμα το πιάσουμε, γίνονται δηλαδή πραγματάκια που λέει και η Βάνα Μπάρμπα. Αλλά δεν είναι κακό να πέσει και ένα άγαλμα. Το προσθέτουμε και αυτό. Σε όλα τα συμβολικά, μου αρέσουν όλοι αυτοί που βγαίνουν και λένε. Βάζουν εικόνες από το Ιράκ που πέφτουν κάτι αγάλματα και τα συγκρίνουν και λένε τι πράγματα είναι αυτά, ντροπή, δεν πρέπει να πέφτουν τα αγάλματα. Καλά, παρόλα αυτά. Σιγά, τι είναι τα αγάλματα? Θα πέφτει το άγαλμα, δεν υπήρχε πλάνο για μετά. Θα το. Τι θα το έκανε, θα το σπάγανε. Κάτι άλλο. Τι θα ήταν εκεί το άδειο, με το μάρμαρο. Γιατί δεν μην υπάρχει μια άλλη. Πρώην άγαλμα τρούμα. Ναι, μια άλλη. Εκεί θα έμενε και το άγαλμα από κάτω, δεν το σήκωνε ποτέ κανείς. Έχουν απεργία σκουπιδιά. Θα πήγαιναν Σιριζέοι, θα πήγαιναν Μουντούρου. Ο Φλαμπουράτη θα το πέραν στα 4, θα το περιέφεραν στην Αθήνα, θα κάναν τα δέοντα. Μη φοβάσαι. Πάλι στα 4. Τέλος πάντων. 4 δεν τον πάνε το νεκρό. Γιατί δεν είχαν μια πιο δημιουργική ιδέα, α πούμε, τύπου να φτιάχναν το άγαλμα πιο pop, α πούμε. Α, το βάφαν κόκκινο με σφυροδρέπανο. Έχει ξαναβαφτεί άπειρες φορές. Όλο ωραίο. Και το ξεβάφουν. Να βάζανε ένα σφυροδρέπανο πάνω. Αυτό είναι. Στον Τρούμαν. Στον Τρούμαν. Σφυροδρέπανο. Ναι, α, τον κάνανε Στάλιν. Άμα θέλανε. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται, δεν σκεφτήκαν να το κάνουν. Τι δεν γίνεται, όλα γίνονται. Δεν γίνεται να πει το άγαλμα, δεν γίνεται. Έχει ρίξει την ατομική βόμβα 1, την ατομική βόμβα 2. Α, τον κάνουν μανιτάρι. Μανιτάρι. Κάτι. Δεν υπάρχει μια δημιουργική σκέψη. Εκεί κολλημένη. Να πέσει, τι να πέσει, φτιάξτε. Το δόγμα Τρούμαν μετά έχει εκπονήσει. Υπάρχουν ιδέες. Υπάρχουν ιδέες, ναι, ναι. Δεν χρησιμοποιούνται όμως. Δηλαδή, ναι, σκηνιά κάτω. Ωραία. Πήγε όμως την επομένη, πήγε χτες ο πρέσβης ο Αμερικανός, επιστρέφοντας από τον Νάθο, όπως είπε, και έβγαλε σέλφι. Πήγε να δει πώς είναι η κατάσταση. Έβγαλε και το τέτοιο. Την αμυχή. Ποια αμυχή? Το αγάλματο. Έβγαλε φωτογραφία. Ναι. Τι έκαναν οι βάνδαλοι εκεί που είχαν κόψει το πόδι με τον σιδηροτροχό. Είναι σαν να χτυπάς το όνειο, σαν να χτυπάς το μικρό δαχτυλάκι στο τραπεζάκι. Έτσι ήταν, έτσι το είδα. Στο τραπεζάκι του σαλονιού. Έτσι ένιωσε και ο πρέσβης. Έτσι ο Τρούμαν. Νομίζω έτσι ένιωσε και ο πρέσβης. Είχαμε μείνει στα. Όλα μαζί τα έχουμε, μου φαίνεται λίγο τα θέματα. Έτσι είναι. Είχαμε μείνει. Επικαιρότητα, έτσι κι αλλιώς είναι και επικαιρότητα. Όλα είναι επικαιρότητα, ναι. Είχαμε μείνει εκεί που ο Φίλης και ο Μπαλαούρας δεν συμμερίζονται τον ενθουσιασμό του Τσίπρα ότι τελειώνουμε από τα μνημόνια και γιορτάζουμε. Ναι. Ναι, και ακούσαμε. Αλλά βγαίνει η Τζάκρη τώρα, βγαίνει η Τζάκρη, η οποία έχει ψηφίσει και τα τρία μνημόνια. Και μπράβο. Και τα τρία και κομψή ακόμα. Ναι, παραμένει. Την πιο σωστή κόβα. Το πιο σωστό ταγέρ. Πάντα. Πάντα, πάντα, πάντα. Δεν είναι αυτή που λέει, δεν είναι η περίπτωση τα γά, είναι τα γέρι. Αυτή δεν είναι τα γάρι που είναι οι κομμουνιστές που λέγαμε που δεν είναι τέτοιοι. Ναι, ναι. Δεν έχουν περάσει βιομηχανική επανάσταση αυτή. Ναι, όχι. Ναι. Αυτή είναι η ταγέρι. Έχεις δίκιο σε αυτά. Η Τζάκρη λοιπόν κάνει κριτική στο Φίλι. Ο κύριος Φίλης, από ό,τι διαβάζω εδώ μιλώντας τον Παύλο Τσίμα, λέει ότι το μέσο επίπεδο των συντάξεων από 750 θα πέσει στα 450. Τι μπορούμε να πανηγυρίζουμε στο Καστελόριζο και αλλού. Ρωτώ τι μπορούμε να πανηγυρίζουμε. Ο κύριος Φίλης είστε στο ίδιο κόμμα. Ακούστε με λιγάκι. Να σας πω καταρχήν ότι για αυτά θα μιλήσουμε μόλις δούμε τα πρώτα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο, πώς διαμορφώθηκε το ΑΕΠ. Άρα λάθος. Τα στοιχεία τα πρώτα. Νομίζω ότι κινδυνολογεί και μάλιστα κινδυνολογεί χωρίς στοιχεία. Γι' αυτά δεν τόλμησα να μιλήσω ότι καν το δούμε του τα περιμένει. Λοιπόν. Άρα κινδυνολογεί. Ο κύριος Φίλης. Ναι, κινδυνολογεί γιατί δεν το γνωρίζει κανείς. Κινδυνολογεί ο Φίλης. Τα λέει η Τζάκρη που έχει ψηφίσει τρία μνημόνια. Η Τζάκρη είναι ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Ε, τι είναι. Ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι. Ποιος δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Όχι, ήταν ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν ακόμα. Υπάρχει γυρολόγος πολιτικός που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Η Τζάκρη ανήκει σε αυτή την κατηγορία, άρα κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αν αύριο έρθει ο Κυριάκος, μην εκπλαγείς αν δεις μια μετατόπιση. Τη Τζάκρη προς τον Κυριάκο. Δεν έχει θέμα την θέση. Όχι, δεν έχει θέμα. Δεν η κλεισμένη θέση στη Βουλή. Δεν είναι η κλεισμένη θέση στη Βουλή, είναι η σωτηρία της πατρίδας πάνω απ' όλα. Ποια σωτηρία της πατρίδας. Η Τζάκρη θα σώσει. Έτσι, η Τζάκρη θα σώσει την πατρίδα. Δεν αντέχω την και Τζάκρη. Και έχει ψηφίσει και τα τρία μνημόνια. Να την ακούνε. Και ο Άδωνης έχει ψηφίσει. Θα σώσει την πατρίδα. Κατά ναι, ναι. Τι. Ο Άδωνης θα τη σώσει. Ο Άδωνης και η Τζάκρη. Ποιοι είναι οι πιστοί. Ο Άδωνης και η Τζάκρη έχουν να πούμε. Συνεπείς. Αν βγούμε από την κρίση, τι θα λέμε. Ο Άδωνης και η Τζάκρη. Μας έσωσαν. Και αξίζει ο ένας τον άλλον. Είναι αυτοί που μας έσωσαν. Δεν αντέχω να ακούω πάνελ την Τζάκρη να λέει ακούστε με λιγάκι. Ακούστε με. Δεν δύναμε. Πώς το λένε. Να... Γιατί δεν λέει... έχει να πει. Ναι. Ότι να ακούσει κάποιος την Τζάκρη σοβαρά και να την ακούει παρόλα αυτά. Μα εδώ εγώ έβλεπα το Τζίπρα από το συνέδριο το αναπτυξιακό προχτές στη Ρόδο και παίρνει ένα ύφος. Και αμολάει το ένα κλισέ μετά το άλλο. Και νομίζω ότι δεν ξέρει κανείς από κάτω. Το παίζει και ηγέτης. Και του έχει πιστεί. Νομίζω ότι ακούνε εκεί στη Ρόδο μόνο. Όχι, επειδή έχει κάμερες το κάνει αυτό. Έχει πιστεί ότι είναι ηγέτης και μιλάει με βαθιστόχαστο ύφος. Και το έλεγε και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το έχει πει και στη Βουλή. Να ξέρετε, κύριοι, το λέει με τέτοιο ύφος, ότι η οικονομία είναι θέμα ψυχολογίας. Πετάει κάτι τέτοια κλισέ. Που αυτά υπάρχουν 300 Naomi χρόνια. Naomi Klein, πέντε βιβλία πριν. Όχι, όχι, είναι 300 Klein χρόνια. Klein Mind κανονικά. Το θέμα είναι ότι αυτό επειδή αυτό το ανακαλύπτει τώρα. Να εκτιμήσουμε τουλάχιστον. Νομίζω ότι είναι καινούριο για όλους. Κάνει όμως σωστές παύσεις να εκτιμήσουμε. Ξέρει για χειροκρότημα. Ναι, αυτό ναι. Δεν σαν τον Κυριάκο τα λέει όπως να είναι. Άρτσι Μπούρτσι και Λουλά κανονικά. Τουλάχιστον αυτό θα κάνει την παύση στο κλισέ να πάρει το χειροκρότημα, ξέρει. Σκοπεύει να παντρευτεί. Τώρα κοντά. Ναι. Επιτράπη. Σου έχω πρόταση. Μην παντρευτείτε πριν διαβάσετε τον ήτρο που κυκλοφορεί. 20 λόγοι για να αποφύγετε το γάμο. Ο Πέτρος Κωστόπουλος εξηγεί γιατί παντρεύεται και ο Θέμος Αναστασιάδης δηλώνει ευτυχισμένος ως παντρεμένος. Ο Αλέξης Κούγιας καταγγέλει. Τα διαπλεκόμενα συμφέροντα έχουν τους δικούς τους δικαστές. Showgirls. Για ποιες είναι τα λουλούδια? Αγγίξαμε τον Τζόρνταν. 10 μέρες με τους Chicago Bulls. Μόνο στον Ήτρο. Το περιοδικό που σκοτώνει. Κατάλαβες. Αγγίξαμε τον Μάικλ Τζόρνταν. Έτσι λέει. Ποιο είναι αυτό το χέρι? Δεν ξέρω. Το πλύνανε. Προφανώς ήταν κανένα πλήρωτο χέρι από αυτά που δούλευαν εκεί. Σημάκο, ναι, αλλά έχει αγγίξει όμως, έχει αγγίξει τον Τζόρνταν. Ναι, ναι, όχι. Τα θέλουμε και όλα, δεν θα πληρώνεσαι και θα αγγίζεις και τον Τζόρνταν. Δηλαδή, και αν έχουμε ήδη κανονίσει τώρα για γάμο, τι κάνουμε. Πάμε στο 1997. Υπάρχει αυτό το παλιονίτρο, αν το διαβάσουμε, πα και κάτι. 97-96, κάπου εκεί νομίζω είναι αυτά. Ναι. Ή μετά το 2000. Προέρχονται από τα παλιά. Λέει εδώ ένα ακροατή, Γιάννη με λένε. Και στη Θεσσαλονίκη φάγαμε ξυλοχημικά δακρυγόνα που μας είχαν κλειστού σαν τα ποντίκια μέσα στο Ντέον, πλατεία Αριστοτέλους. Και είχε και κόσμο με μικρά παιδιά που δεν τους ένιεξε τους παλιομπαλούρδους. Αλλά δεν το αναφέρεται στην εκπομπή. Μάλλον επειδή εμείς εδώ στην πόλη καταφέραμε και ξυλώσαμε το έμβλημα του υπεριαλισμού. Τι κάνανε. Δεν τα μάθαμε. Ενώ εσείς οι Αθηναίοι ούτε ένα άγαλμα δεν μπορείτε να κατεβάσετε. Άντε, για με αγάπη. Τι κάνατε, Γιάννη, στείλε. Τι, ποιο έμβλημα του υπεριαλισμού ξυλώσατε? Δεν ξέρεις ποτέ. Ελπίζω όχι το Λευκό Πύργο. Όχι, δεν είναι του υπεριαλισμού. Δεν ξέρω ποιο είναι. Είναι έμβλημα. Δεν είναι του υπεριαλισμού. Έχουμε και θέματα εθνικά. Τι εμβλήματα, δεν ξέρω τι συνέβη εκεί. Έχουμε διαφημίσεις. Να. Έχουμε διαφημίσεις. Σε λίγο μετά, μόλις μπούμε, θα δώσουμε και προσκλήσεις για το passport αύριο. Ξέρεις τι γίνεται αύριο. Μεθαύριο. Εμφανίζεται εκεί ο Σπύρος Γραμμένος και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Οπότε οι πέντε πόσοι θα δώσουμε? Πέντε, ναι. Οι πέντε που θα είστε στα τηλέφωνα, αλλά μετά θα δώσουμε το σινιάλο μόλις μπούμε από τις διαφημίσεις. Οδεία. Μαμά, μπαμπά, ήμουν κουκούλοφόρος. Πιάσε κωμωδία. Σπύρος Γραμμένος, ο Χοντρούλης με τις τυράντες. Και Αποστόλης Μπαρβαγιάννης, ο Τσολιάς από την Ελληνοφρένεια. Σε μια μουσική σατυρική παράσταση το Σάββατο, 21 Απρίλη. Και το Σάββατο, 28 Απρίλη, για δύο μόνο παραστάσεις στο Passport Κεραμικός. Κεραμικού 58 και Μαραθώνος. Ώρα έναρξης 10.30. Τηλέφωνο για κρατήσεις 210-5222-203. Λοιπόν, πάρτε οι πέντε. Οι πέντε πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 211-200-8-200 θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση. Για αύριο. Για το Σάββατο. Για το Σάββατο, 21 Απριλίου, την ημέρα της Επαναστάσεως. Φαντάζομαι θα το γιορτάσετε αναλόγως. Αναλόγως, βεβαίως. Το πουλί της Χούντας ήδη έχει μπει στη βαλίτσα. Ναι. Ναι. Στη βαλίτσα της Τσολιά. Θα πηγαίνει να προσκυνάνε κάτω. Θα προσκυνάει ο κόσμος. Βέβαια. Είχαμε, η τελευταία, η πιο πρόσφατη επανάσταση που έχει γίνει. Έχουμε φορτώσει ελληνικές σημαίες, αμερικανικές σημαίες. Λάθος, είχε και μια επανάσταση Σαμπουάν που έκανε το Continent. Α, ναι. Θυμάμαι τον Τέρνς Κουίκ όταν έκανε εκπομπές. Είχε επανάσταση στο Σαμπουάν. Στον Αντένα το πρωί και έλεγε Επανάσταση Σαμπουάν σήμερα. Στο νομίζω είχε και ηλεκτρονική επανάσταση στη μέση κάποια στιγμή πριν κλείσει. Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Επανάσταση και έχουν γίνει πολλές επαναστάσεις. Είχε πολλές επαναστάσεις. Αλλά αυτή με άρματα. Τώρα αναφερόμαστε σε αυτήν της 21ης Απριλίου. Ναι, μην τις μπερδεύουμε όλα. Οι άλλες την ώρα του δεν ήταν αυτή τη μέρα. Ναι, σωστά. Όχι, δεν ήταν αυτή. Ξέρεις το Continent ποια μέρα ήταν, δεν ήταν αυτή. Ξέρω εγώ όμως πότε ήταν, θα τη γιορτάσω αναλόγως. Ήταν η επανάσταση του Σαμπουάν. Ήταν, ήταν. Μετά από ένα καλοκαίρι που είχε γίνει λίγδα το μάλλον. Και κάτι επαναστάσει σε τιμές έχω ακούσει και επανάσταση. Το ανόητο που είπαμε. Έκανε ο Γιώργος. Ναι. Ναι. Δεν ξεχνιέται αυτό. Το ανόητο. Ο Γιώργος το είχε κάνει το 2011. Ναι, μόλις είχε αναλάβει. Κάπου εκεί. Το βλέπω ο κόσμος, λέει είναι πολύ ανόητος αυτός ο πρωθυπουργός, να τον εκλέξω. Δεν δοκιμάζω. Μετά από εκεί και πέρα δοκίμασε και τους άλλους. Έξυπνος. Τι πιο επαναστατικό. Δηλαδή είχαμε Σιμίτη, Κωστάκη πριν και θα πάμε μια επανάσταση. Πολύ και προκομμένους και άξιους. Οπότε ας δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Όσο παίρνετε εσείς τηλέφωνο, να ακούσουμε ένα περιστατικό που συνέβη στη Βουλή. Μιλάει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, είναι σε επιτροπή της Βουλής. Η Ελλάδα είναι παγιδευμένη σε ένα δημογραφικό καθοδικό σπιράλ λόγω υπογονιμότητας. Τα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Μπαλούρδος. Ούτε Βενιζέλος, ούτε Σαμαράς δεν πέρασαν μνημόνιοι ως αντισαριστεράς. Αυτό το ανέφερε ο κύριος Μπαλούρδος και είναι πάρα πολύ σοβαρή διαπίστωση. Μπαλούρδος λοιπόν. Ο Μπαλούρδος, τον ναι. Ακούσαμε, οπότε ήταν ένας εκπρόσωπος φορέων. Ο Μπαλούρδος. Ναι. Πόσοι Μπαλούρδοι υπάρχουν. Πάρα πολύ εκπρόσωπος τελικά. Εκπρόσωπος φορέων αυτός. Ένας άλλος των αστυνομικών, που είναι των ειδικών φρουρών. Όλοι μαζί. Αυτός είναι ο πιο σχετικός. Πολύ Μπαλούρδοι. Δεν κατάλαβα, αντιγράφουν την εκπομπή. Πολλοί προσπαθούν να βρω ποιος ήταν ο άλλος. Α, είναι διευθυντής ερευνών του ΕΚΕ. Μπαλούρδος λέγεται. Α. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί. Ένας συνάδελφος το βρήκε και μας το στείλε. Οπότε λογικό είναι, φτιάξαμε όλο αυτό. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε θέματα σεξ. Θέματα σεξ. Πάλι σεξ. Πάλι σεξ. Γιατί πριν δεν ακούγαμε σεξ. Πώς ξεβλαχεύτηκες. Πώς ξεβλαχεύτηκα. Το σεξ δεν τελειώνει. Αυτό είναι γάμος, δεν ήταν σεξ. Είμαστε όμως και εμείς οι επιρρεπείς στο γυμνό που τσιμπήσαμε από τον γκράχτη. Επιρρεπείς στο γυμνό. Όχι παραπέρα. Τι είπα. Όλο μαζί. Επιρρεπεί το. Ναι, ναι, μια χαρά το είπα. Δεν κατάλαβα τι είπα. Θα σου το πω. Ναι, που τέλος πάντων ήμασταν. Α. Ναι. Ήμασταν. Πιάσαμε, τσιμπήσαμε από τον γκράχτη που ήταν το γυμνό. Ναι. Και δεν πήγαμε στο βαθύτερο νόημα αυτό, που ήταν αυτά τα άρθρα της αποβλάχωσης. Μένατε όλοι στην τζόντα. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι κολλήσαν οι σελίδες μεταξύ τους και χάσαμε το άρθρο. Μάλιστα. Για να ακούσουμε τι χάσαμε. Στον Νίκο που κυκλοφορεί. Σεξ. Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Κερδίσαμε τις ωραιότερες γυναίκες του κόσμου. Και ακόμη στο Μήτρο. Gays 96. Το ημερολόγιο μιας τρελής. 30 λόγια για να σας βγει το όνομα. Έξτρα δώρο. Ένας πλήρης οδηγός διακοπών στα ελληνικά νησιά. Μόνο στο Μήτρο. Μόνο στο Μήτρο λοιπόν. Καταρχήν αυτό που λέγαμε πριν. Βγάλαν το θηρεό του προξενείου η Θεσσαλονικής. Κατάφεραν, έφτασαν εκεί και τον έβγαλαν. Δεν το είχα πάρει εγώ χαμπάρι, δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Όντως έχουμε τα γνωστά θέματα. Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα. Ό,τι γίνεται εδώ, όλα τα άλλα υπάρχουν, ξέρετε, κτλ. Οπότε μας στείλαν και φωτογραφία που την κρατάνε εκεί κάποια παιδιά και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πριν ξεβλαχέψουμε. Τι θα γίνει. Ή και αφού ξεβλαχέψαμε. After. Ναι, γιατί μια φορά βλάχος για πάντα βλάχος. Έκανε φιλότιμη προσπάθεια ο Πέτρος Κωστόπουλος να μας ξεβλαχέψει. Κάποιοι δεν έχουν ξεβλαχέψει. Διάβαζα το άθρο του Μπογιόπουλου προχθές που ζητούσε συγγνώμη από τον Πέτρο που δεν ξεβλάχεψε. Δεν κατάφερε. Προφανώς. Όχι, πήγαινε με τον οδηγητή εσύ. Διάβαζα το άθρο του οδηγητή και να δω αν θα παντρευτείς. Βλέπεις, αν θα παντρευτείς, ναι. Αυτό είναι. Και θα κάνεις και σεξ, να το πούμε. Επίσης, καταρχήν ο οδηγητής δεν είχε τέτοια θέματα. Γι' αυτό δεν πουλούσε. Παιδί μου, δεν είχα με τον οδηγητή. Ποιος μάμισε με οδηγητή. Ενώ με κλικ και νήτρο. Τουλάχιστον μόνο σου έκανε μια αυτοαπασχόληση. Αυτό ακριβώς. Έχεις ένα δίκιο. Έγινε ένα σεξουαλικό αντικείμενο, ας πούμε. Πάντως, μια φορά βλάχος, για πάντα βλάχος και μας έχουν σημαδέψει οι βλάχικες συμπεριφορές. Αυτό αποδεικνύεται και από τα τραγούδια. κλέψαν το τρακτέρ. Και μείνει η πλατφόρμα χείρα. Κι άμα τον βρω τον κλεφταρά, θα πάρω τη σωστήρα. Μην κλαις πλατφόρμα μου, μην κλαις, που έχεις μείνει χείρα. Θα σ' αγοράσω ένα σετόρ, το πρώτο μες τη γύρα. Μήτρο. Λοιπόν, εκλέψαν το τραχτέρ, το λέει στη μάνα. Και έμεινε η πλατφόρμα χείρα. Έμεινε η πλατφόρμα χείρα και μην κλαις πλατφόρμα μου. Δεν έχει ξεβλαχευτεί ο ίδιος. Αν και έγινε προσπάθεια που του κλέψαν το τραχτέρ για ξεβλάχεμα. Εγώ τη άποψη για μια φορά βλάχος για πάντα βλάχος, είτε σε ξεβλαχέψει ο Κωστόπουλος είτε δεν σε ξεβλαχέψει ο Κωστόπουλος. Αυτός που σε ξεβλαχεύει δεν πρέπει να έχει ξεβλαχευτεί ο ίδιος πρώτα. Όχι, δεν το έχει καταφέρει. Όχι, δεν λέω αυτός δεν και καλά. Λέω, αν κάποιο μπει σε αυτό. Γι' αυτό δεν έχουμε ξεβλαχευτεί πλήρως. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό αυτό. Τα πουρα, τα μοκασίνια και αυτά είναι αισθητική ξεβλαχέματος. Αυτά είναι που είναι sick, είναι in. Εξυγχρονισμός. Είναι εξυγχρονισμός αυτά. Ταιριάζανε τότε. Εδώ ακούμε το δράμα του αλλού που έχει μείνει η πλατφόρμα χείρα και κλαίει η πλατφόρμα και την ηρεμεί την πλατφόρμα. Η πλατφόρμα είναι ζωντοχή ή χείρα τέλος. Χείρα είναι, θα πάρει και επίδομα χειρία. Αυτό έγινε. Τι έχει τα ονόματα. Έχω τους νικητές. Να, για παίζαμε, παίρνουν τηλέφωνο. Λοιπόν, οι νικητές είναι Θωμάς Πρόκας. Πρόκας, ωραίο. Θωμάς Πρόκας, για φάρσα. Του κυρίου Πρόκα. Του κυρίου Πρόκα, παρακαλώ. Παντοπρόκ. Λοιπόν, Θωμάς Πρόκας. Διονύσης Μακρύς. Γιάννης Γρηγορόπουλος. Χριστοπούλου Γιώτα. Χάρδα Μαρία. Εσείς κερδίσατε από μία διπλή πρόσκληση για το Πάσπορτ Κεραμικός στην. Σάββατο. Κεραμικού 53, αν δεν κάνω λάθος, και Μαραθώνος. Το Σάββατο. Τι ώρα, την ώρα. Ώρα έναρξης 10.30, ώρα προσέλευσης 9.30 για να ξεκινήσουμε 10.30. Μάλιστα. Ελάτε, 9.30 να παραγγείλετε να ξεκινάμε. Ας μείνουμε λοιπόν. Γραμμένος και ο Μελών. Να τιμήσουν την επέτειο της Επαναστάσεως 21 Απριλίου του 67 το 2018. Πολιτικά αστεία, τραγούδια και άλλα. Και άλλα, ναι. Γουρνοπούλα στη σούβλα, κρύα μπύρα. Ένα βαριετέ ποικίλη ύλη και όλα τα υπόλοιπα. Έχω ένα μήνυμα. Περίμενε λίγο πριν το πεις. Εδώ ακούσαμε το μάνα, μας κλέψαν το τρακτέρ και υπάρχει η αγωνία. Έχουμε εξέλιξη. Ναι, βέβαια. Ο Μαρίνος Αλιφέρης. Περίπου. Έτσι λοιπόν, βρέθηκε το τρακτέρ για όσοι είχατε την αγωνία και το πεστημάνα που άλλο να το έλεγε. Ναι, αλλά και ο κλεφταράς. Δεν κοίταξε να το φτιάξει. Όχι. Το δεχαλασμένο το παράτησε. Το τρακτέρ και η πλατφόρμα, άρα θα είναι χαρούμενη πια, δεν θα είναι χείρα. Αγάπη μου! Γύρισε ξανά. Αγαπημένε μου, μανάρι μου! Αυτά ότι παρομοιάζει μια πλατφόρμα με χείρα. Ο στιχουργός, τι σκεφτόταν εκείνη την ώρα. Γιατί το τρακτέρ. Σεξιστικό είναι, γιατί το τρακτέρ είναι ο άντρας, ας πούμε. Επειδή είναι το δυναμικό δεν τραβάει το γόνο. Είναι προέκταση του άντρα. Γιατί είναι προέκταση του άντρα. Γιατί ο άντρας θέλει προέκταση πάντα. Ναι, θέλει προέκταση, αλλά είναι. Χωρίς προέκταση δεν υπάρχει. Σεξιστικό το τραγούδι. Προφανώς. Η πλατφόρμα επειδή είναι από πίσω και την τραβάει ο άντρας. Αν εσύ κάτι σεξιστικό, ναι, δεν να το γράψουμε. Δεν κατάλαβα εγώ. Θε να πάρω 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Πού είναι ο Μπαλαούρας. Ήταν ο Μπαλαούρας. 25, ναι, βέβαια είναι και ο Μπαλαούρας. Θα πάρουμε τον Μπαλαούρα να το διευκρινίσει. Έχω μια αποκάλυψη να κάνω την Μπαλαούρα για το. Έχω δώσει συνέντευξη στον Μπαλαούρα. Εσύ στον Μπαλαούρα. Πριν βγει βουλευτής. Τι ήταν ο Μπαλαούρας πριν. Δημοσιογράφος στην εποχή. Και μετά από σένα έγινε βουλευτής. Ναι, έχω δώσει συνέντευξη στον Μάκη Μπαλαούρα. Πώς τι έδωσε συνέντευξη. Τι ω τι έδωσε συνέντευξη. Μωρέ για την εκπομπή, τη ραδιοφωνική, την τηλεοπτική δεν θυμάμαι. Πότε, δεν το θυμάμαι αυτό. Τώρα πριν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον Μπαλαούρα. Όταν φύγαμε από το Sky. Ναι. Έκατσε έχω δώσει τραπέζι Μπαλαούρα. Και μίλησες με τον Μπαλαούρα. Κάνε τρελή αποκαλύψη. Ναι, ναι, έχω δώσει συνέντευξη στον Μπαλαούρα. Ήταν mail ή όχι, γράφτηκε. Είχαμε πάει σε ένα καφέ και είδα. Εσύ και ο Μπαλαούρα. Κι άλλο ένας. Ποιο ήταν ο ένα άλλο δημοσιογράφο. Δύο δημοσιογράφοι. Ο Μπαλάουρα, ο Μάξο Μπαλάουρα. Δεν κατάλαβα. Ο Μάξο Μπαλάουρα. Βεβαίω. Τέτοιε τιμέ οι δημοσιογράφοι. Έχω δώσει συνέντευξη στο Μάξο Μπαλάουρα. Αυτό αλλάζει τα πάντα. Είδες, αλλάζει τα δεδομένα. Το θέμα δεν είσαι εσύ. Α. Είναι ο Μπαλαούρα, δεν κατάλαβε. Εσύ σιγά. Έχει δώσει 100 μέσα ενημέρωση. Τον Μπαλαούρα, έτσι. Τον Μπαλαούρα, ναι, βέβαια, βέβαια. Τι σε ρώταγε ο Μπαλαούρα, φαντάζομαι. Ήταν πολύ παλιά, πριν 8 χρόνια. Ήταν πολιτική συνέντευξη. Τι ήταν τώρα, άιντε. Και μετά από αυτό έγινε βουλευτή ο Μπαλαούρα. Λίγο πιο μετά. Λίγο πιο μετά. Ήρθε η καταξίωση, το Πούλιτζερ. Βέβαια. Εντάξει, καλά, και λογικό είναι γιατί είχε κάνει επιτυχία η συνέντευξη. Προφανώς. Τον μάθανε στο ΣΥΡΙΖΑ έτσι. Τον Μπαλαούρα. Και μετά ψήφισε μνημόνιο. Ναι, δεν ευθύνομαι εγώ. Όχι, συγγνώμη κιόλα. Δεν το ξέρει. Μπορεί να τον είχα επηρεάσει. Η απόγνωση μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο. Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Και η επαγγελματική, γιατί είδε ένα, σου λέει δημοσιογράφο κι αυτό, δημοσιογράφο κι εγώ. Να τα, είδε. Δεν γίνομαι βουλευτή. Να ψηφίζω μνημόνια καλύτερα. Ναι, σιγά, να δίνω συνέντευξη. Δεν την βρίσκει αυτή τη συνέντευξη, να δούμε λίγο τι ερωτήσει. Θα την βρω, δεν θυμάμαι τώρα που ήταν και πότε. Θα την έχει στο αρχείο, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, θα δω. Δεν έχει κρατήσει συνέντευξη Μπαλαούρα. Δεν το ξέρω τότε, πού να φανταστώ. Μάλιστα. Για πες και το μήνυμα. Μπορούσε να φανταστείς εσύ. Όχι, ποτέ. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, μήνυμα. Λέει εδώ ένας φίλος. Μου αρέσει που είστε δημοκράτες. Μόνο που η δημοκρατία σας αποκλείει διάφορα πράγματα. Προφανώς. Κάποτε καίγανε βιβλία και έλεγαν ότι έλεγαν αμαρτίες του διαό και του διαόλου πράγματα. Αυτούς τους κατηγορείτε ενώ την ίδια στιγμή συνενείτε στο να πέσει ένα άγαλμα. Μάλιστα. Να ανατιναχτεί το άγαλμα. Να θυμίσω ότι τα βιβλία δεν έχουν. Συγκρίνει καλά, άσο, ναι, ναι, ναι. Ο κύριος έχει τρικυμία. Δεν έχουν βομβαρδίσει ατομικό στον Αγκασάκη και τη Χειροσύμα. Στο κρανίο, δεν ναι. Έχει νόημα η όποια έχει, απάντηση. Έχει μια διαφορά. Έχει ναι, ναι, μια ναι, διαφορά. Κύριε, πολύ σωστά. Λέει βέβαια, δεν είμαι υπέρ του Τρούμαν. Βεβαίως, κανείς δεν είπε. Κανείς δεν είπε. Είναι υπέρ του αγάλματος και της ευταξίας της πόλεως. Της αισθητικής και αισθητικούς λόγους και τέτοια. Πού θα βγάζει φωτογραφίες ο Αμερικανός πρέσβης. Απλά το άγαλμα δεν είναι μόνο μάρμαρο. Είναι μέταλλο. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι η μέταλλο, τέλος πάντων, κάθε άγαλμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι κάτι συμβολίζει και κάτι έχει κάνει αυτός που συμβολίζει, μάλλον. Δεν έχει νόημα η εξήγηση, νομίζω. Ας το αφήσουμε έτσι. Πολύ σωστά τα λέει ο φίλος ακροατής. Λογικός, τεκμηριωμένος και πολύ ωραίες διεργασίες γίνονται στον εγκέφαλό του. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Σωστό, σωστό. Και όπως είδες και πρόσφατα και μου αποκάλυψες, υπάρχει και ένα άλλο άγαλμα ενδιαφέρον στην Αθήνα. Ποιο? Τι μου έλεγες, πού ήταν σε κάποια περιοχή του Ωνάση. Α, ναι, στην Γλυφάδα. Υπάρχει άγαλμα του Ωνάση. Υπάρχει στην Γλυφάδα στην παραλία. Πρωτομή. Πρωτομή του Αριστοτέλη Ωνάση. Στην παραλία εκεί δίπλα από το. Δεν το ήξερα. Να τα. Έπεσε ένα βράδυ. Κάποιο άγαλμα που μου είδε δεν με θυμήθηκε. Δεν σε θυμήθηκε. Όχι. Αλλά κάναμε τα δέοντα. Υπάρχει άγαλμα του Αριστοτέλη Ωνάση. Να τα. Και ένα όμιλο ρόταρι εκεί είχε καταθέσει και στεφάνι. Τι βέβαια, τι. Αυτό είναι. Χωρίς στεφάνι ενό οντρούμα ποιο. Του Ωνάση δεν το ρίχνουμε. Όχι, δεν το Ωνάση είναι πρότυπο. Όλοι θέλουμε να γίνουμε Ωνάσιδες. Είναι και. Θα έλεγε ότι είναι μια αρχή. Ενώ Τρούμαν δεν θε να γίνει. Θα έλεγε ότι ο Ωνάση ήταν μια αρχή ξεβλαχέματος. Όχι, ρε, Ωνάση. Καμία σχέση. Σε εμά. Γιατί. Έλληνες. Δεν ξεβλαχέψαμε. Όμως σας παίρνουμε παράδειγμα. Όχι, όχι, όχι. Όχι ουσιαστικού ξεβλαχέματος. Δεν έχει ξεβλαχέψει κανένα Έλληνα. Είμαστε βλάχοι όπως πρέπει να είμαστε. Δηλαδή στην ξεβλαχιά του Κωστόπουλου το απέναντι ποιο είναι. Ή ο εξορισμός όλης της απείλας και της φτήνιας της δεκαετίας του 90 της Ευμάριας αυτής της περίφημης, πασοκικής. Όλη αυτή η σαπίλα ήταν το απέναντι. Αυτό που έφερε η ξεβλαχιά. Το αντίπαλο δέος, ναι. Ναι. Αυτό είναι. Ή το ένα ή το άλλο. Όχι, αν είναι ούτε, ούτε το ένα ούτε το άλλο και προφανώς καλύτερα βλάχος. Από αυτό την ξετσιποσιά που χορτάσαμε από αυτά τα πρωτοσέλιδα και τα ηλουστρασιόν όλα αυτά, καλύτερα η βλαχιά. Αλλά έχουμε πέσει έξω στις διαφημίσεις, πάμε να τις ακούσουμε. Κυκλοφορεί. Αποστολή στην Τουρκία. Η Τσιλέρ και η χώρα της που ζει με αξεπέραστα κόμπλεξ. Μπουζούκια. Γιατί είναι πάλι της μόδας? Ποιοι κρατάνε τα πρωτοτραπέζια? Πόσο πληρώνουν? Πώς τσιμπάνε οι γκόμενες? Και ακόμα στο Νίτρο. Ανδρέας Βουτσινάς. Το live story ενός χαρισματικού ηθοποιού σκηνοθέτη. Νίτρο. Το περιοδικό που σκοτώνει. Ορίστε. Τι έγινε, χάλασε το εθνικό θέμα. Χάλασε. Γιατί δεν είχε Καζανάκη στο τέλος. Δεν έχει Καζανάκη. Α, δεν έχει Καζανάκη στο τέλος. Έτσι, έτσι χωρίς Καζανάκη. Γιατί τα προηγούμενα είχαν Καζανάκη. Λέ, τι είναι αυτό που λες. Τα χιλιάδες τα αγοράζανε, ρε. Πόσο πίσω μας πήγε. Καταρχήν, τι γίνεται με αυτές τα πρώτα τραπέζια και τα μπουζούκια. Ναι, τι συμβαίνει με τα πρώτα τραπέζια. Μεγάλο θέμα. Ήταν και σε προηγούμενο περιοδικό. Τι ευμάρεια ζούσαμε και τι ωραία περνάγαμε. Αυτά μας απασχολούσαν. Αυτά ήταν τα προβλήματα. Τότε που είχαμε και Τσιλέρ. Τώρα που Τσιλέρ. Λοιπόν. Τότε ήταν αλλιώς και στην Τουρκία τα πράγματα. Τι έπεσε με τον Ερντογάν, έχει κάτι εφιολόγημα να πει. Ναι, δεν έχει τίποτα. Όχι, ετίθεντο και εθνικά θέματα. Μα προφανώς. Δηλαδή από τα αγκομενικά του Σαμαρά μέχρι την Τζιλέρ. Άκου άλλο ένα που απασχολούσε εδώ στην οικία τη Αθήνα. Στον Ήτρο που κυκλοφορεί. Βαρδινογιάννης Κόκαλης. Από τη φιλία στο μίσος. Η ζωή στην Εκάλη. Η νέα αρρώστια του Αντρέα. Μπονάτσος, Αναστασιάδης και Κωστόπουλος που τσομπολεύουν τις επώνυμες γυναίκες. Και ακόμα στον Ήτρο. Αντί για CD, δώρο η Φιλίπα Μάθιους. Ποζάρει και μιλάει για τα γυρίσματα των 9,5 εβδομάδων νούμερο 2 με τον Μίκη Ρουρκ. Νίτρο, το περιοδικό που σκοτώνει. Ολόκληρη η Φιλίππα Μάθιου. Τι ήταν αυτό το φόρτωμα ξαφνικά. Πέρασε περιοδικό, πάρε και μια γκόμενα να σε ζαλίζει. Ναι, στο περίπτερο δεν θυμάσαι. Άσε μας αγάπη μου, δεν θέλω. Που είχαν γεμίσει τα. Με Φιλίππα Μάθιους παντού. Ένα κομμάτι σαν ο τείχος του Βερολίνου, πάρε ένα μνηστικό. Ναι, κομμάτι. Κομμάτι της Φιλίππα Μάθιους. Πόσο Φραντζίσε κοστίζει. Ρόγα, ρόγα! Μου είχε ρόγα. Για στα φίλια. Δεν και καλά. Μακόλυμα και αυτά. Είναι σαν τα σακουλάκια. Βλέπεις από το θησελοφάν τι θα σου τύχει, ή σαν τα σακουλάκια παλιά που έρνανε. Έκπληξη. Ήταν έκπληξη, α πούμε. Ανοίγεις και ό,τι γίνει. Έχω ρόγα διπλό, αλλά ανταλλάσσεις με κόλλο. Γιατί θα μπορούσαν να είναι αυτά. Δίνεις ιδέες, αλλά δεν είναι η εποχή κατάλληλη. Αυτά λάθος. Όπως έχει κάνει. Γιατί έχει πεθάνει ο περιοδικός τύπος. Μπορείς να μου πεις έχει πεθάνει ο περιοδικός τύπος και δεν ευχαριστιόμαστε τέτοια. Γιατί έχει πεθάνει αυτός μας ο εαυτός Αποστόλη. Οχού. Τα μνημόνια στο Γιωργάκη να τα πεις που κι αυτός ήταν παρέα του Κωστόπουλου. Ναι, δεν ήτανε. Λοιπόν, αν και ήταν σημειτικός ο Κωστόπουλος πιο πολύ, αλλά τέλος. Άκουγα χθες βράδυ στον Μπογιόπουλο και θυμήθηκε κάτι ο βλάχος σύντροφος, συνάδελφος Μπογιόπουλος. Ναι. Το 99, αν θυμόμαστε όλοι, 24 Μαρτίου ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί στη Γιουγκοσλαβία. Κράτησαν 78 μέρες. Το θυμάμαι το 78 γιατί έχει βγάλει και ένα βιβλίο ο Μπογιόπουλος με αυτό τον τίτλο. 78. Δύο βιβλία με νούμερο υπάρχουν. Η Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου 10 χρόνια και 54 μέρες και ο Μπογιόπουλος με τις 78 μέρες του βομβαρδισμού. Δεν τυχαίο. Τραγικές εκείνες τις μέρες. Θυμόμαστε όλοι. Θυμόμαστε όλοι τις φωτογραφίες του Μπογιόπουλου στην Αυριανή. Τέλος πάντων. Έχω εγώ, μπορώ να βγάλω εγώ. Α. Μελλοντικά. Στο μελλοντικό κλικ. Λοιπόν, τότε με τους βομβαρδισμούς μας είχαν πειράσει εδώ ως λαό, γκρεμισμένες γέφυρες, νεκροί, όλη η υποδομή της Γιουγκοσλαβίας. Θυμόμαστε όλοι, επειδή είχαν το Μιλόσεβιτς εκεί και πρέπει να δοθεί ένα μάθημα σε όλους τους λαούς. Το ΝΑΤΟ συμμετείχε, ο Σιμίτης. 50 χρόνια του ΝΑΤΟ. Και τότε. Δόθηκε το μάθημα. Δόθηκε το μάθημα. Ποιος κουνιάται, κορίτσια. Λοιπόν, εν μέσω των βομβαρδισμών και θυμόμαστε όλοι τι κλίμα υπήρχε στην Ελλάδα, βγαίνει το κλικ. Το Μάιο, ενώ ήταν σε εξέλιξη βομβαρδισμοί και νεκροί κάθε μέρα και συγκίνηση και όλα τα υπόλοιπα και δέος με όλα αυτά που βλέπαμε και τρόμος, με μια αμερικάνικη σημαία, την Πάμελα Άντερσον ολόκληρη, πάνω στην αμερικάνικη σημαία. Καυτό. Και έγραφε από κάτω, το 1999 αυτός ναι, ο βομβαρδισμός, το νέο πρόσωπο της Αμερικής. Να τα. Ποιος ήταν διευθυντής του κλικ τότε? Το κλικ, όχι, δεν ήταν ο Τσακαρουσιάνος. Όχι. Σταύρος Θεοδωράκης. Έλα. Σταύρος Θεοδωράκης, λοιπόν. Ναι. Ενώ γίνονταν αυτά, ενώ σκοτώνανε κανονικά Σέρβους, Αλβανούς, τα κομβόι, αν θυμάσαι, είχαν χτυπήσει κομβόι με κάρα. Νομίζω ήταν 70 νεκροί με τη μία, έτσι είχαν φύγει. Την τηλεόραση εκείνο το βράδυ. Επιλεγμένοι στόχοι κατέστρεψαν μια χώρα κανονική για να πάρει μάθημα όλο ο πλανήτη. Βέβαια ήταν και η περίοδο ανοσία που βλέπουμε και του πολέμου live και βλέπαμε να σκοτώνουμε κόσμο. Ναι, όχι, ήμασταν, οι Έλληνε είχαμε αντιδράσει. Είχαμε ναι. Αντιδράσει. Αλλά αυτό αλλά ήταν. Μάθαμε μια... τότε να είμαστε θεατές. Έτσι ξεβλάχευε. Έτσι. Έτσι ξεβλάχευε. Το τραγούδι που έχει ξεκινήσει είναι πολύ ωραίο. Με αυτό θα σα αφήσουμε. Είναι το Ζητιανάκι από το Μητροπάνο. Προχτές θέλαμε να το βάλουμε με την επέτειο του θανάτου. Σας αποχαιρετούμε σήμερα. Γεια σας. Είχε κάτι μάτια μαύρα, μαύρα, μαύρο νέφος. Κάπως έτσι θα ήταν μπορεί το θείο βρέφος. Του δώσα τα 2 ευρώ ενός δεσμού τα ρέστα. Χρόνια σου πολλά μεγάλε μου πε κι άλλη τεπέστα. Όσα σου απόμειναν τραγούδια της αγάπης. Έφτυσε ο πολιτισμός και πηγήκανε οι γιάπης. Έγλυφε τα τζάμια το μελάχρινο αγοράκι. 2 ευρώ η αγάπη σου κι εγώ το ζητιανάκι. Στα καλά καθούμε να τουρμπώνω τα ηχεία. Λάμπαξαν τα σπλάχνα μου με αυτήν την αδικία. Σήκα κάτι νεύρα απ' την Τρίτη που μου είπες. Μοιάζουν οι αγάπες μες τα χρόνια σαν τις λύπες. Χαμπαριάζουν τη χαρά με τα καθημερινά τους. Κυριακή κι απόβραδο φοράνε τα καλά τους. Κόσμε φυλακή. Μαύρη Κυριακή. Κόσμε φυλακή. Σανε αντάμα, στη σάκουλα πάγωνε σαν φάγητο ένα πράμα. Θύμωσα που έμεινα και πια δεν είχα λύσει. Λίγο αν μ' αγάπαγε στον δρόμο θα είχα κλείσει. Πιο πολύ μ' αγάπαγε αυτό το ζητιανάκι.